11.136. 11.136 nieuwe donateurs werden er opgehaald, of binnengehaald eigenlijk. Vorig jaar waren dat er ruim 20.000. Best pijnlijk dat de jaren ervoor veel meer kijkers en donateurs getrokken werden. Hoe kan het dat er veel minder is opgehaald? Volgens tv-recensent Angela de Jong komt het onder andere door de overvloed aan goede doelenacties. Je hoort haar bij Spraakmakers hier op deze zender. Maar ik heb wel het idee dat het de afgelopen, laat ik zeggen, 6 maanden heel veel is geweest wat ik heb gezien. Nog niet zo heel lang geleden had je ook weer een avond voor, ik geloof de Hersenstichting of de Alzheimerstichting. Ja. Ik kan me de avonden van EO voor War Child nog herinneren. Het Sta op tegen kanker, kon me bijna niet voorstellen dat het alweer een jaar geleden is. Mm-hmm. Maar een bepaalde moeheid. Het is te veel. Het is zoveel leed dat het mij afstond als kijker op een gegeven moment. Mm-hmm. En tegelijkertijd wil ik niks afdoen aan die verhalen van die mensen, want die zijn ook echt heel erg. Ja. En dan denk ik 1,5 uur zendtijd, het levert 11.000 donateurs op. Abonnees wilde ik zeggen, maar donateurs. Ja. En moet je er dan kritiek op hebben? Wees blij dat nog 11.000 mensen de moeite hebben genomen om gisteravond donateur te worden. Ja, zo kun je het natuurlijk ook zien. Maar je zou wel eens kunnen gaan nadenken over een andere vorm misschien, toch? Ja. Angela de Jong was dat bij Spraakmakers. Ondanks dat we misschien zijn afgestompt op die goede doelenacties, had de Omroep Max 2 weken geleden nog succes toen ze geld wilden ophalen voor de slachtoffers van de overstromingen in Limburg. Hun opbrengst kwam tot in de miljoenen. De eindstand, ik weet niet of die zo meteen in beeld komt, of moet ik die zeggen, is geworden 2.034.500. Lastig bedrag altijd om uit te spreken uiteindelijk. Waarom die acties wel gewerkt hebben voor Limburg bijvoorbeeld, begrijpt Angela de Jong dan ook wel weer. Het was volgens haar iets van een andere orde. Daar zochten ze in ieder geval geen donateurs. Daar waren het natuurlijk ook gewoon de oproep aan de mensen om €100 te storten of om bedrijven om nieuwe magnetrons te geven. Dat vond ik wel weer, dat snapte ik wel, dat je dat nu doet. Ja, en ik snap het van het KWF ook. Ja, want iedere donateur is er één. En al die jongens en meiden die altijd langs de deur lopen, die stuiten natuurlijk ook op al die mensen zoals ik, die denken, vorige week was hier iemand van het KWF. Mm-hmm. Nu is er iemand van het WNF. Volgende week komen ze weer daarvan. Mijn kinderen moeten ook eten, jongens. Ik kan niet overal donateur van worden. Ja, Angela de Jong was dat nogmaals. Ik ben benieuwd hoe jij hierover denkt. Want hoe is dat voor jou? Ben jij een gulle gever tijdens die goede doelenacties op televisie? Of ben jij ook een beetje afgestompt? Of vind je het te veel en word je er moe van? Ben je goede doelenacties moe? Praat met me mee aan de hand van de volgende stelling. Ik ben goede doelenacties moe. Eens of oneens. 0800-1121 of de app van Radio 1 staat voor je open. Hoe denk jij over die goede doelenacties? Op televisie, op de radio? Praat met me mee. Ben jij goede doelenacties moe? 0800-1121 of de app van Radio 1. You are moving. Dit is de extra vroege ochtendshow met muziek van Ravina en Close to You. Je luistert naar NPO Radio 1 en hebben we het over goede doelenacties. Daar mag je over meepraten via 0800-1121 of de app van Radio 1. Want ik vraag me af, ben jij een beetje goede doelenacties moe? Veel acties zijn er op televisie en de radio de afgelopen tijd geweest. Zoals er vorige week nog een actie van KWF. We hadden de actie voor de overstroming in Limburg. Binnenkort is het weer KWF-week bij Radio 2. Ben jij niet een beetje moe geworden van al die acties? Of blijf jij gul geven? 0800-1121 of de app van Radio 1 mag je gebruiken. Pieter laat er weten. Ik merk dat het mij niet meer zo raakt allemaal. Overal in de wereld is ellende. Je kan gewoon niet alles steunen. Dus zulke acties laat ik aan mij voorbij gaan. En Lorenzo zegt, mijn zus heeft kanker gehad en daarom geef ik altijd wel geld aan KWF. Tijdens acties of collectes. Maar andere goede doelen laat ik, en dat heb ik toch wel aan mij voorbij laten gaan. Komt denk ik omdat ik er persoonlijk niks mee heb. Best wel erg van mij. En Yvette laat weten in de Radio 1-app, tijdens Serious Request luister ik graag naar 3FM, want ik vind dat een gezellige radio. Maar ik heb nog nooit gedoneerd. Komt ook vaak omdat ik bang ben dat mijn geld voor iets anders gebruikt wordt. Hoe denk jij daarover? 0800-1121 of de app van Radio 1 staat voor je open. En we beginnen deze ochtend bij Gerrit. Gerrit, goedemorgen. Goedemorgen, Stefan. Nou, persoonlijk ben ik niet zozeer goede doelen moe. Maar ik denk wel, eerst even maar uit mijn persoonlijke situatie, omdat ik onder de beïnvloeding sta, mag ik gewoon niet aan goede doelen doneren. Maar ik denk wel aan het steeds sneller achterop in volgend niveau, dat er weer een goed doel in het leven wordt geroepen waar men aan financieel kan gaan doneren. Dat mensen zoiets hebben, ja, weet je, weer een goed doel. Men raakt een beetje het overzicht kwijt, want dat zo snel achterin volgend is. Men kan zich daar ook niet goed op gaan inlezen. Dus ja, dan heeft men snel een beetje het gevoel van, ja, dat is weer een doel van, nou, oké, dus al wil ik geld aan mijn strijk nog blijven hangen. Ja, je zegt eigenlijk de intensiteit, de hoeveelheid acties is gewoon te veel op dit moment. Ja. Maar wat je bijvoorbeeld wel ziet, maar je ziet men wel steeds meer een verschuiving van dat het financieel ondersteunen. Bijvoorbeeld door je handtekening zetten bij een petitie. Petities, die zie je wel steeds meer, dat daar wel steeds meer steunbetuigingen in komen. Ja. Dus gewoon op straat iemand die op de markt misschien handtekening staat te verzamelen. Dat je hebt het gevoel dat dat meer gebeurt. Nou, ik bedoel gewoon meer online. Ah, online. Oké, ja. Online, ja. Meer petities. Ja, bijvoorbeeld, er was toen ook zo'n actie. Daar hebben jullie bij NPO Radio 1 op aandacht aan besteed. Het ging over die woonbewoners. Voor mij was dat ergens in Amsterdam. Die moesten op een gegeven moment, of in Amstelveen, die moesten op een gegeven moment na jarenlang getouwtrek binnen de gemeente, moesten die vertrekken. Nou, en toen was het ook van, laat de woonbewoners van, nou, als een of ander kanaal, laat die niet zinken. Nou, daar kon je dus je handtekening zetten. Nou, en ik heb ook op die site, petities.nl, ook even gekeken van, nou, hoeveel steunbetuigingen er per actie zijn. En je zag het gewoon in de loop van, het afgelopen jaar, zag je gewoon per petitie gewoon dat je echt een stijgende lijn had. Ja, nou, dus dat nam toe. Dat lijkt me een goede zaak. Angela de Jong, die zegt in Spraakmakers op Radio 1, er is zoveel leed in de wereld dat het mij ook een beetje afstompt ondertussen. Heb jij dat ook? Dat je zegt, ja, er zijn zoveel brandhaarden in de wereld, er kan zoveel geld overal voor op worden gehaald, dat ik daardoor eigenlijk het niet doe. Ik denk dat wij als mens het langzamerhand als normaal gaan beschouwen, dat er overal wel oorlog of terrorisme of wat ook aan de gang is. Of ja, de natuur is natuurlijk dusdanig onregeld. Dat je dat al tegenwoordig als een beetje normaal gaat beschouwen. Je hebt natuurlijk jaren geleden begonnen natuurlijk met El Niño. Dat daardoor een beetje dat eigenlijk een beetje het beginpunt is geweest, dat de natuur dus daar ontregeld is. Want we hebben nu eigenlijk geen strenge winters meer en warme zomers. Nee, we hebben nu eigenlijk warme winters en eigenlijk gewoon natte en vrij koude zomers. Ja. Duidelijk. Dankjewel dat je belde en een fijne ochtend toegewenst. Ja, jij ook. Hoe denk jij erover? Ben jij ook goede doelenacties moe? Of geef jij nog gul aan alle acties? Of zie jij graag een andere oplossing voor die goede doelenacties? Je mag je telefoon pakken en bellen naar 0800-1121. Of een appje sturen in de Radio 1-app. Heino laten weten, ik steun geen goede doelen. Ik moet zelf maar zien om rond te komen met mijn uitkering. Wel heb ik enkele jaren gecollecteerd. Maar ik vind dat bij goede doelen dat ze die grote verdieners maar eens aan moeten pakken. En J.W. Schudder laat weten, ik begrijp gewoon niet goed dat als je als KBF 232 miljoen aan effecten in bezit hebt, toch maar doorgaat met fondsenwerving in plaats van dit geld daadwerkelijk uit te geven aan het doel waarvoor het bestemd is. Ja, ik vind het lastig te begrijpen. Met vriendelijke groet, Jan Willem. Hoe denk jij daarover? Je mag je mening geven. Jacco, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, nee, ik sprak laatst iemand. Of nou, niet laatst. Ik sprak iemand die betaalde zoveel belasting. En die had zoiets van, ja, dat wordt ook uitgegeven aan ontwikkelingssamenwerking, aan vluchtelingen, aan woningbouw, weet ik het. En die had zoiets van, ik vind het wel goed zo. Die had geen zin. En die meneer werd ook benaderd omdat hij echt vermogend was. Door goede doelen. Van, wordt niet eens tijd om wat te doneren. En hij had eigenlijk het gevoel, nou, de Belastingdienst is mijn goede doel. Hè? Die man had zoiets van, mijn de Belastingdienst, dat is al een goed doel voor mij. Precies, omdat daar wordt van alles goeds van gedaan. En ik heb wel zoiets, collectanten. Ja, er zijn allerlei goede doelen waar ik helemaal niks mee heb. En ik zeg het zo ook. Maar gewoon de moeite die mensen doen om te collecteren, ja, daar heb ik wel een paar euro voor over. Ja, en dat zijn dus echt de mensen die bij de supermarkt staan of bij je aan de deur komen en dan geld vragen. En dan heb ik zoiets van, ja, een paar euro, hoppakee. Dat is gewoon omdat zij de moeite nemen om het goede doel te zijn. En die acties op televisie, word je daardoor aangetrokken om geld over te maken naar een goed doel? Nee, ik heb nog nooit gedoneerd bij Serious Request of hoe heet dat? En waarom niet dan? Ja, omdat ik zoiets heb van, dat is gewoon iets, omdat ik denk van, er zijn zoveel goede doelen. Ook bij wijze van spreken, blinde kinderen in Nepal, door het licht worden ze blind. Dat is ook lullig. Of, nou, lullig wil ik niet zeggen, maar er werd net ook iets gezegd over van, er is zoveel ellende in de wereld. Je kan niet overal aan doneren. Ja, ja, er zijn dus eigenlijk, jij zegt, er zijn naast heel veel acties ook gewoon heel veel goede doelen. Ik weet niet meer wat ik moet kiezen. Precies. En als je er eentje kiest, dan mis je weer een ander. Ja. Zou het misschien bijvoorbeeld werken als er gewoon één goed doel is waar je naar kan overmaken en dat die dat weer verdeelt onder de andere goede doelen? Nee, maar Serious Request werkt vaak met het Rode Kruis. Nou, die zijn wel goed voorzien van geld, hoor. Snapt u? Of van die Giro 555-acties, zeg maar. Mm-hmm. Ja, en sowieso, dat zeg ik ook altijd aan de deur, als een collectant langskomt voor iets, zeg ik van, ik doneer liever iets aan iets wat met dieren te maken heeft. Als wat met mensen te maken heb. Ja. Dus dat jij, is mijn principe. Ik ben dan, ik weet niet eens hoe die dat goede doel heet, maar ik ben dan donateur voor iets wat met dieren te maken heb. Wakkerdier misschien? Wakkerdier, precies. Ja. En dan denk ik van, kijk, daar geef ik dan mijn geld aan uit. Ja, dat. En kijk, dan kan ik niet bij Jantje Beton voor een of andere speeltuin gaan betalen. Nee, je moet je geld natuurlijk ook een beetje verdelen daartussen. Nou, dankjewel Jacco dat je belde. Bij jou is het vooral ook de persoonlijke nood die het verschil maakt. Het aan de deur collecteren, dat krijgt het geld. Mensen die met een collectebus langs komen, die kunnen altijd wel een paar euro's krijgen. Dankjewel dat je belde. Hey, fijne nacht. Ajo. Hoi. J.M. Den Daas laat weten in de Radio 1. Ik geef standaard aan vaste doelen. Ook organiseer ik in 4 wijken de collecties voor het Longfonds. Dankjewel. Goede zaak dat je dat doet. En Dianne zegt, voor de slachtoffers in Limburg had ik wel gegeven. Voor KWF dan weer niet. Ik weet niet goed waarom. Ik had het gevoel dat Limburg het nu harder nodig heeft, omdat de mensen daar nu zonder huis en haard zitten. Hoe denk jij daarover? Je mag je mening geven via 0800-1121 of een appje in de Radio 1-app. Simple sweet guitar, humbled by the bass. So when the beat kicks in, everything falls into place, and it overpowers me. 5 is het. Goedemorgen, de extra vroege ochtendshow. Richard laat weten in de Radio 1-app over goede doelen. Ik geef altijd gul aan diverse doelen. Ik zit alleen nu in de bijstand en kan bijna niet meer rondkomen. Dus ik doe het even niet meer. En Heino laat weten, als er een collecte aan de deur komt, dan gooi ik er altijd wel even een klein beetje geld in. Hoe zit dat bij jou? Ben jij goede doelenacties moe? Er zijn veel acties op radio, televisie. En het blijkt, zoals vorige week bijvoorbeeld, dat acties eigenlijk minder, bijvoorbeeld de donateurs binnenhalen voor het KWF Kankerfonds. Minder kijkcijfers ook. Hoe denk jij daarover? Ben jij een beetje goede doelenacties moe? Snap jij nog welk goed doel geld verdient? Welke afwegingen maak jij in het geven van geld? Ik ben daar benieuwd naar. En je mag dat laten weten in de Radio 1-app of door te bellen. Je kan ook een audio-appje achterlaten. Dat heeft Heino of Kajo ook gedaan. Hey, goedemorgen Stefan, met Kajo. Ik doneer zelf wel aan Oxfam Novib. Ik moet alleen wel eerlijk toegeven dat ik ben niet van mening dat geld altijd de oplossing is. Dus wat dat betreft, ja, en er zijn inderdaad heel veel goede doelen. Ik zal je eerlijk aangeven, een aantal jaren geleden werd ik op straat aangesproken of ik wilde doneren. En die dame in kwestie, die wilde mij toen registreren. En die hadden een Apple iPad uit de tas om mij in te schrijven. Oh, dit is nog een volgend appje van hem. En toen dacht ik, ja, ik moet 100 jaar doneren voordat überhaupt die Apple iPad is betaald. Laat staan dat mijn geld dan bij een goed doel terechtkomt. Dus toen heb ik me wel even bedacht. En nu doe ik gewoon Oxfam Novib, maar voor de rest niet meer. Nou, groetjes. Fijne dag. Dankjewel, Kajo, voor je reacties. Je kan je reactie ook achterlaten in de Radio 1-app. Dat kan dus ook in een audio-appje. Rob Bartens laat weten, goede doelenindustrie is een enorm verdienmodel. Geef helaas niet meer daaraan. 0800-1121. Loes, goedemorgen. Goedemorgen. Vertel maar, ben jij een beetje goede doelenacties moe? Nou, ik ben wel selectief. Ik zal maar zeggen, als er op de televisie die hongerige kinderen langskomen, dan kan ik eigenlijk niet naar kijken. En ook dierenleed, daar vind ik ook verschrikkelijk. Gisteren zag ik weer iets over beren. Beren die 10 jaar lang in een kooitje zitten. En dat treft me ontzettend. Maar waar ik het eigenlijk over wil hebben is, een tijdje geleden was er op social media, en dat circuleert dan weer, en dat is dan allemaal wel een beetje oude koek, maar de inkomsten van de directeuren van die goede doelen, die dus daar directeur van zijn. En dan denk ik, ja, nou, een directeur van de Hartstichting hoeft geen de hartchirurg te zijn, zal ik maar zeggen. En qua inkomen bedoel ik. Dat is wel heel erg veel, die allemaal boven de 2 ton verdienen ruim en zo. Hoeveel vindt u dat iemand van een goed doel mag verdienen? Nou, normaal. Ik bedoel, En wat is normaal volgens u? Ja, nou, ik zou maar zeggen 1 ton, maar geen 2 ton in ieder geval. Ik bedoel, ze zijn toch... Ze moeten toch goed onderlegd zijn. En ze moeten ook goed het geld kunnen beleggen. Dus je moet wel van want te weten. Maar het hoeft niet tot in de 2 ton te zijn. Dat vind ik gewoon belachelijk. Je kunt met de ton ook heel goed leven, hoor. Ja, de directeur van de Hartstichting verdient 144.445 euro... inclusief eindjaarsuitkering en vakantiegeld per jaar. Ja. Heeft dat voor u invloed om, als u bijvoorbeeld dat weet, nou, over de Hartstichting bijvoorbeeld, dat u dan denkt, nou, ik vind dat diegene eigenlijk te veel verdient, jullie krijgen geen geld van mij? Nou ja, ik denk er wel eens even over na, natuurlijk. Hè. Maar ik bedoel, de Postcode Loterij is ook een goed doel. Die steunen ook dingen. Hè. En dat vind ik eigenlijk best ook wel een goed doel. Het is alleen niet aftrekbaar. Maar zelf steun ik bijvoorbeeld Liliane Fonds. Hè? Dat is voor kinderen in de arme landen die aanpassingen moeten hebben. Een rolstoel of prothesebenen en zo. Hè? En wat ik dus persoonlijk gewoon, waar ik zelf bij betrokken ben, dat is de Club van Polen uit Voorschoten. En daar is ik woon in een klein dorp. En als er dan wel dingen toe bij, als er dan dingen over zijn, bijvoorbeeld heel veel incontinentiemateriaal, dan verzamel ik dat en dan bel ik naar die Club van Polen. En dan komen ze dat ophalen, ook kinderspeelgoed en kinderkleertjes. En ik koop wel eens nieuw. Ik heb wel eens een aantal scheerapparaten gekocht. Want die Club van Polen, die steunt dus in Zuidoost-Polen, in Wrocław, steunen ze dus mensen die... ik zal maar zeggen, ook wel verslaafde en ook wel eenzame mannen. Ze hebben bijvoorbeeld een mannenhuis met 100 mannen. En die slapen op de tafel en onder de tafel. En ik krijg er ook verslag van en zo. En dat raakt me. En daar geef ik gewoon ook wel behoorlijk aan. Ja, wat een goede zaak dat u daar aan geeft. Wat zeg je? Wat een goede zaak dat u daar aan geeft. Ja, maar dat is 1-op-1. Ik weet dat ze daar in Voorschoten een heel groot magazijn hebben. En ik kreeg van de week weer een brief van... jongens, we hebben natuurlijk 2 jaar niet vanwege corona naar de Polen gekund. Maar nu kunnen we weer. En nu, ons magazijn is vol. Maar we moeten zelf de transportkosten betalen. Dus doneer weer. Ja. Nou, en dan krijg ik die brief en die kopieer ik. En die stuur ik dan naar mijn broers en zussen. En maakt dat voor u het verschil dat u weet, echt ziet waar dat geld naartoe gaat? Ja, echt. Ik weet dat zij, die vrouw die dat ook onder andere leidt, van haar erfenis van haar moeder heeft ze een transportband gekocht. Dat ze dus makkelijker dat spul naar een soort souterrain kunnen brengen. En dat, en die kinderen ook persoonlijk, nou, dat doet het. Ja, nou, dat maakt het verschil. Dat snap ik wel. Ik wil mezelf op de borst slaan, hoor. Maar ik ben ook 40 jaar collectant geweest voor de kankercollecte. Dus één hele straat bij ons in het dorp deed ik dan. Hè? En dan om en bij etenstijd, zo tussen 6 en 8, ging ik dan collecteren. En dan gingen al die deuren open. En dan krijg je dus de bloemkoollucht in je neus. Maar goed, dat doe ik zelf ook. Hè? Maar ook als er iemand aan de deur komt, ik bedoel, als het hele dorp gewoon allemaal 2 euro geeft, dan zijn ze toch ergens, hè? En werd de deur ook wel eens dichtgegooid voor uw neus? Of werd ja, altijd ik heb wel eens een keer gehad, hoor, dat ze zeiden, dat doen we niet aan. Zo, nou, en dan moet je jezelf inhouden te zeggen van, ik hoop niet dat u er ooit van hoeft te profiteren. Ja, ja dat zegt u wel goed. En de kerk hier, ik woon in een klein dorp met een hele antieke mooie kerk, maar ja, dat is een monument, die moet ook. Maar dan doneer ik ook wel geld. Maar dan zeg ik ook bijvoorbeeld een keer een vlaggenstok voor bij de ontmoetingsruimte. Hè? Dat je dus een vlaggenstok geeft. Ja, hè? En zo zijn er dus heel veel goede doelen eigenlijk. Ja. U noemt er al een aantal en ook al in de eigen omgeving. Wat vindt u dan van alle goede doelen die op televisie voorbij komen? De avonden voor Limburg, KWF-avonden, nou, binnenkort weer een collecteweek. Nee, Limburg heb ik niet gedaan. En waarom kiest u daar dan niet voor? Vindt u dan dat een... Nou, ik vind dat de overheid daar meer een taak heeft. En dat blijkt ook al. Ik bedoel, ze hebben een hele bak met geld. En er wordt weinig aanspraak op gemaakt. Maar wat me ook betreft is maximaal mogelijk. Hè? En dat Moldavië, die vrouwen die in lagisch kleding gewikkeld zijn. En die bijna geen Die beelden maken nog wel indruk op u. Ja, dat treft me altijd wel. En hongerige kinderen, nou, en ook dierenleed, daar kan ik eigenlijk, dat zep ik weg. Dat kan ik niet hebben. Dus ik heb gewoon een aantal doelen. Ik heb het goed. Dus ik heb een aantal doelen. Nou, heeft het goed waar op voor ik, elkaar. Waar ik gewoon automatisch allemaal aan betaal. Ja, nou dankjewel dat u even belde. Ja. Maar die inkomens van die directeur allemaal. Bijvoorbeeld Jan Slachter, volgens mij krijgt hij ook wel 240.000 euro per jaar. Ja, ik heb niet het Jan Slachter salaris niet even paraat. Maar, nee, maar goed, ik bedoel... U heeft daar uw vraagtekens bij, ja, dat snap ik wel. Een tikkie minder mag ook wel. Ja, duidelijk, staat genoteerd. Dank u wel dat u belde. Ja, oké. Okay. En een fijne ochtend nog. Ja, jij ook, hè. Steeds minder mensen geven maandelijks geld uit aan een goed doel. Vorig jaar verloor het Wereld Natuurfonds bijvoorbeeld 63.000 vaste donateurs. Ja, hoe kan dat? Bekommeren we minder om maatschappelijke problemen? Ik vraag me dat af. Hoe zit dat bij jou? Je mag je reacties geven via 0800-1121 of de app van Radio 1 gebruiken. Die staat voor je open. R de Groot laat haar weten. Ik doneer eigenlijk alleen aan goede doelen die mij persoonlijk raken of waarvan ik denk dat er weinig animo voor is. Maar dat me wel raakt. De moeder van mijn beste vriend bijvoorbeeld heeft euthanasie laten plegen omdat ze de ziekte van Huntington had. En later bleek dat ook het zusje dat te hebben. Heb het idee dat deze ziekte onbekend is en daardoor minder donateurs zou krijgen dan bijvoorbeeld het KWF. Hier zal ik dan wel weer aan doneren. Dankjewel voor het appje. Hoe denk jij erover? 0800-1121 of de app van Radio 1. Greet, goedemorgen. Spreek ik met Stefan? Dit is de radio, zeker weten. Oké, ik hoor je heel slecht, Stefan. Nou, dan kan ik hopelijk hoor je me nu beter. Ja, ik hoor je iets beter. Ik ben een beetje... ik ben een oude jongen. Ik hoor niet meer zo best. Goedemorgen, Greet. Hoe denk jij erover? Je wel, hè? Ja, ik versta je luid en duidelijk. Vertel. Oké. Nou, ik kan natuurlijk geen appjes meer versturen, want dan gaat hij me via de computer. Dus dan denk ik, moet ik... Vervelend is dat, hè? Ja, ik is niet leuk. Ik bedoel, ze jagen je weer op onkosten. Maar goed, ik weet nu wat de oorzaak is. Waarom het niet meer via de computer kan. Oh, waarom dan niet? Ze kunnen het niet meer betalen. Mm. Ik heb het van de week van een programma gehoord. Ja, ik zeg niet wie. Maar die heb ik een mailtje gestuurd en gevraagd, om uitleg gevraagd. En die heeft behoorlijk uitgelegd van dat het niet meer gaat en... Ja, dat het Radio 1 te veel geld kost. Het kostte de zender te veel geld om te appen via de website. Ja, ik deed het altijd via de website. En dan kreeg je altijd, aan- en uitknop. En daarna kon je live kijken. En daarna stond APP. En als je daarop klikte, kreeg je een lijst. Die moest je invullen. En dan kon je gewoon een berichtje sturen. Ja, en dat hebben ze eruit gehaald. U wordt gedwongen een smartphone te nemen. Ja, nou, dat doe ik niet. Maar goed. Ik bedoel, ik heb een goede computer. En ik vind het genoeg. Ik heb ook een uitkeringje. En je kan niet met alles meedoen, Stefan. Nee, precies. Nou, je kunt altijd nog een goed doel voor jezelf opzetten. Juist. Kijk, en daar gaat het om. Nou, ik wil het niet te lang maken. Ik heb zelf kanker. Ik ben 2 jaar geleden ben ik geopereerd aan een kankergezwel van 25 centimeter in mijn buik. Dus alles is weggehaald. Baarmoeder, eileiders, eitoestanden. Nou ja, noem maar op. Ja. Dus ik heb een. Daarna heb ik 6 maanden lang chemo gehad. En daar ben je hartstikke ziek van. Maar als je dan alleen bent, ja, dan ben je afhankelijk van de zorgbalans en noem maar op. Want mijn hele familie is weg. En we kwamen uit een groot familie. Ik had 5 broers en een zus. En er is allemaal aan kanker overleden. Toen dacht ik, nou, Greet, daar ga je. Nou ben jij aan de beurt. Maar dat was niet zo. Nee. En ik kwam bij het AVL in Amsterdam. Dan ja, Antonie van Leeuwenhoek. Ja. En die arts zei van, mag ik vragen hoe oud u bent? Ik zei, ja, toen was ik 80. Toen zegt hij, nou, alle respect hoor, zegt hij. Hij zegt dat u dat toch laat doen. Ik zei, nou, waarom? Ik wil nog een poosje blijven leven. Ik zei, ik ben het nog niet zat hoor. En zo is het eigenlijk gegaan. Dus als ze bij mij aan de deur komen en ze vragen voor de kanker, ja, dan heb ik daar wel vrij veel voor over. Ja. Want 20 jaar geleden ging Jan borstkanker al dood. Ja, ja precies. En dus u zegt eigenlijk, het geld wordt goed besteed in onderzoek. En ja. We kunnen daar ook de vruchten van plukken. Bijvoorbeeld dat bij borstkanker dat ook al beter te bestrijden is. Ja, dat vind ik ook. En dat is ook met darmkanker zo. Ik heb al verschillende kennissen, want ik woon in een vrij grote flat. En tenminste, vrijwel waar ik dan woon, een grote 4-kamerflat van 4 etages. Maar daar heb ik dan veel contact met mensen mee. En dan denk ik, oh jee, daar zie ik weer een kaal kopje lopen. En daar weer een kaal kopje lopen. Ja, die had ik ook hoor, natuurlijk. Ja, het is er veel om u heen, zegt u ook. Waarom vindt u dan al die acties op televisie ook belangrijk? Ja, ik vind als ik, omdat je weet gewoon dat kanker op een bepaald moment te bestrijden is. Ik bedoel, ik leef hier ook al bijna 3 jaar mee. En als ik het niet had laten doen, of ze hadden het niet gedaan, was ik al dood geweest. Ja. Dus ik ben al lang blij dat ik nog een poosje mag leven. En dan denk ik, het gaat goed. Ja. Wie weet dat ze straks, voor chemo heb je weer bestraling. En daar was mijn schoonzusje ook weer een poosje van genezen. Ja, op een gegeven moment dan weer niet. Maar ik kan nog een poosje mee. Dus ik heb gezegd, als ik nog maar 5 jaar mee mag. Ja, en heeft u best wat geld voor over. Dat snap ik goed. Ja, en mijn buurjongetje, die heeft weer dierproblemen. Die jongen heeft 2 dieren die niet goed zijn. En die moet je elke keer naar dialyse. Mm-hmm. Dus ja, kanker en nier. Ja, nou, zo zijn er natuurlijk heel veel zaken te verzinnen waar geld voor nodig is. Ja. Ik sprak ook het afgelopen 40 minuten al mensen die zeiden, nou, in die hele weerwar van goede doelen snap ik niet meer waar ik geld aan moet geven. Ja. We hadden net een vrouw aan de lijn die gaf spullen weg voor mensen in Zuid-Polen. Een persoonlijke noot. U stelt ook al van, nou, ik heb zelf kanker gehad en daarom geef ik graag aan KWF. Ja. Ik weet wat het is. Ja. De angst. Ik bedoel, je hebt altijd angst. Hè? Dan moet ik over een maand weer bloed laten naar het laboratorium. En dan moet je maar weer afwachten wat de internist zegt. Is de kanker de hoogte in gegaan of is hij hetzelfde gebleven? Ja. Het is altijd de angst die je bij je hebt. En heeft u het gevoel dat die televisieacties, volgende week is er weer een radioactie bij Radio 2, dat nog werkt? Of zegt u, nou, misschien moeten we wel een andere aanpak hebben van die goede doelenacties? Ik vind eigenlijk alle goede doelen wel goed, hoor. Ik bedoel, het is toch met de allerbeste bedoelingen, doen ze dat toch? Ik bedoel, alles is erg. Ja. Niet alleen kanker. Ja, aan kanker ga je al. Dat is al zo lang. Maar ik bedoel, als je die stakkertjes ziet in Amerika of Afrika of weet ik veel wat. Neem nou de gezinnen die onder de, hoe noem je dat, de armoede van een gezin onder de armoedegrens leven. Die kinderen hebben het ook niet best. Nee, u stelt eigenlijk, er zijn er heel veel doelen en elke actie is goed. We moeten natuurlijk wel voor zorgen dat we niet tot een verzadigingspunt met z'n allen komen. Dat mensen eigenlijk denken van ja, er zijn zoveel acties, ik geef mijn geld niet meer. Nou, ik kan niet aan alles geven. Vroeger wel, toen ik werkte. Maar ja, nou niet meer natuurlijk. Ik moet ook uitkijken. Ja, nou. In wezen. En ik bedoel, ik kan geen boodschappen meer doen, want zover kan ik niet meer lopen. Dus het moet allemaal via internet. Dus het is een heel ander leven, maar ik heb het altijd wel vrij veel gedaan. Nou, ik vind dat goed om te horen. Van mijn moeder, die deed dat ook. Dat ik op een gegeven moment zei van, mam, heb je nog wat geld over om te eten? Greet, zullen we afspreken dat u deze levenslust nog even volhoudt? Ik hoop dat ik jou nog een poosje mag horen. Ja, dat hoop ik ook. En helemaal iemand van gaan. Ik vind jullie een geweldige programma en ik luister er ontzettend graag naar. Ik heb je gisteren ook weer helemaal gevolgd. Oh ja. Gisteravond bij de Raad. Ja, dat vind ik gewoon leuk om te doen. Ik bedoel, Greet, hartstikke goed om te horen. En blijf vooral luisteren, zal ik zeggen. En inbellen. En dan spreken we elkaar snel weer. Oké, ik weet niet wanneer ik weer bel. Maakt niet uit. Fijne maandag alvast. Oké. Okay. Hey, hoi. Hoi. Doei. I walk upon the river like it's easier than land. Evil's in my pocket and your will is in my hand. Oh, your will is in my hand. Now throw it in the current that I stand upon so still. Love is old from what I've heard, but my heart's learned to kill. Oh, mine has learned to kill. Oh, I said I could rise from the harness of our gold. Here come the tears, but like always, I let them go. Just let them go. Oh. Now spikes will keep them falling from the heavens to the floor. Future was our skin and now we don't dream anymore. No, we don't dream anymore. Oh. Like our house are made from spider webs and the clouds were rolling in. This mighty river's both my savior and my sin. Oh, my savior and my sin. Oh, I said I could rise from the harness of our gold. Here come the tears. Upon the river like it's easier than land. Evil's in my pocket and your strength is in my hand. Strength is in my hand. And I've thrown you in the current that I stand upon so still. Love is old from what I've heard, but my heart's learned to kill. Oh, mine has learned to kill. Oh, I said I could rise from the harness of our goals. Here come the Love Is All, The Talisman on Earth. Talisman on Earth. Goedemorgen, dit is de extra vroege ochtendshow van 30 augustus ondertussen alweer. Praat mee via 0800-1121 of de app van Radio 1. Robert Klopman laat weten daar. Goedemorgen, ik vind de KWF ook een goed doel. Ik ben sinds het overlijden van mijn moeder in 2013 collectant geworden bij het KWF. Groetjes, Robert Klopman. Dankjewel voor je appje. Hoe denk jij erover? Ben jij goede doelenacties, moeder? Gaat het over veel acties op radio en televisie de afgelopen tijd? Komen veel acties nog aan? Werken ze nog voor jou? Voel jij je nog aangesproken als er de zoveelste avond op televisie of radio voorbij komt? Of zeg je nee, die acties moeten veranderen. Misschien moeten er ook minder goede doelen bijvoorbeeld komen. En dan kan ik mijn geld beter besteden. 0800-1121 of de app van Radio 1. Wouter, goedemorgen. Goedemorgen, Stefan. Goedemorgen. We zijn weer terug. Vertel. Pardon? Ik zei, we zijn weer terug. Vertel. Ja, we zijn weer terug van vakantie. Ja. Lekker. Goed man, vertel eens. Hoe denk jij daarover? Ik geef alleen aan de Reumafonds. En voor de rest vind ik eigenlijk net zoals kijk hoe het is gegaan met Haiti. Ja, dan denk ik, waar gaat dat geld allemaal naartoe ten eerste? Want ten tweede is daar weinig mee gebeurd. En er is heel veel geld verdwenen. Ook door het Rode Kruis met feestjes, zeg maar, soort van. Plezierfeestjes, laat ik het netjes zeggen. En dan denk ik, ja, mensen geven, nou, wat was het al? Dat is opgehaald bij 90 miljoen of zo. Nou, ja, dan vraag ik me af, wat doen ze ermee? Behalve dat die directeurs hun zakken weer goed gevuld hebben. Laat ik het helemaal netjes zeggen. Jij stelt eigenlijk, het is voor mij belangrijk om te weten wat er gebeurt met mijn geld. Ja, ook dat. Want in die zin van iedere euro wat je doneert aan een goed doel, gaat driekwart van het geld gaat naar personeelskosten. Ja, je hebt het idee dat het driekwart naar het personeels gaat. Ja, tuurlijk. Want een directeur van bijvoorbeeld van het Rode Kruis verdient 189.000 euro. Ja. Dan heb ik het nog niet over onkostenvergoeding, et cetera, gehad. Ja, ja, nou net een beller natuurlijk ook daarover. Dat die hoge kosten van het loon, dat dat eigenlijk buitenproportioneel is. Ja, maar als jij, stel hè, ik zou solliciteren bij het Rode Kruis. Ik wil directeur worden, bla bla. En ik krijg een best een redelijk salaris van 50.000 euro voorgeschoteld. Nou, bewijs, dan mag je tegenwoordig, dan heb je best een redelijk inkomen. Maar waarom moet zo'n directeur van zo'n Goede Doelenstichting 2 ton verdienen? Dan denk ik, waar zijn ze bij die Goede Doelen bezig? Dat vraag ik me af. Ja. Is dat voor jou beslissend om niet dan aan een goed doel te geven als je weet dat de directeur voor jouw gevoel te veel verdient? Ja, maar dat vind ik wel meerder hoor. Als je kijkt naar bijvoorbeeld naar zeg maar de Paul de Leeuw en de Matthijs van Nieuw, weet je vent. Kerk. Dat hij 7 ton verdient per jaar, dan denk ik, ja, dat is ook schandalig. Dus in die zin, ja, dan vraag ik me af waar is de grens, zeg maar. Ja. Kijk, dat je bij een commerciële zender zoals RTL of SBS 7, 8 ton in je zak steekt, prima. Maar niet van mijn belastingcenten. Maar ja, goed. Nee, dat is een andere discussie. Dat zijn de lonen van mensen in topposities of mensen die presentatoren zijn. Ik wil het even bij die acties houden van goede doelen. Want hou jij nog een beetje in het oerwoud van al die acties? Snap je nog welke acties er allemaal zijn tegenwoordig? Nou, ik heb wel aan Limburg gegeven. Heb ik wel een bedrag gedoneerd. Alleen, ik vind dat spreekt mij meer aan omdat het gewoon in eigen land gebeurt. Ja. Omdat dan mensen een half jaar tot een jaar niet in hun eigen huis kunnen wonen. Dan vind ik het heel anders dan bijvoorbeeld aan de kant van de wereld waar geen zicht is op wat er mee gebeurt. En als ik dan zo zie, net zoals met die poppenkast van dat filmpje met dat ventje op het strand, dat een goede goed geacteerd is, want er zijn ook diverse beelden van gevonden dat het in elkaar gezet soortje is. Ja, dan vraag ik me ook, wat is de realiteit? Oh ja, je doelt nu op een filmpje waarvan later bleek dat het misschien in scène is gezet. Ja, dat is ook in scène gezet. Dat is toen op de Griekse zender volledig gelekt. Dus ik vraag me af, hoeveel wordt er überhaupt wel gedaan om de realiteit te schetsen. En niet in elkaar geacteerd filmpje. Dus in die zin, daar ben ik ook wel erg van geschrokken. Dat van die goede doelen zo smerig te werk gaan. Dat ik denk, ja, wat is de realiteit? Goed, jij wil graag weten waar het geld ook naartoe komt, naartoe gaat. Goed punt. Dankjewel dat je even belde, Wouter. Succes met de krant bezorgen. Kom goed. En we gaan elkaar snel zien. Waar naartoe ben je op vakantie geweest eigenlijk? Ik ben op de Safari Park ben ik zo bij geweest. Oeh, leuk. Wat heb je gezien? De zebraatjes, de girafjes, de nijlpaardjes, de olifantjes. Klinkt goed. Ik heb daar een abonnement op. En dus ja, dan ga je. Het was door de autosafari, is ook hartstikke leuk. De bootsafari is leuk. De bussafari reed niet, dat was wel jammer. Oh. Maar goed, dat komt de volgende keer wel weer. Volgend jaar ergens, als het weer mag. Maar in de tussentijd ga je gewoon wat dingetjes doen. Klinkt goed, man. Even tijd met het gezin en nu weer vroeg. Ik ben wel met dierenrijk geweest, dus ik ben lekker bezig geweest. Nou, goed zo. En nu weer vroeg op pad om de krant te bezorgen en met ons te praten op Radio 1. Dankjewel dat je belde en succes. Kom goed. Hoi. Hoi. Desiree, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Kijk, nog een mooie ochtendstem. Hoe denk jij hierover? Was hij zo, hè? Nou, nee, okay. Hij was nog mooi krakerig. Oh ja, dit heb ik wel eens. Vertel. Ik zeg wel eens voor de grap, vroeger heet ik Dennis, maar dat is niet waar. Nee, ik vind het hartstikke mooie stem. Ik wil even reageren op je stelling. Kom maar door. Maar ik wil eerst zeggen, dikke knuffel voor Greet, want wat is dat een leuk mens. Ja, dat was fijn, hè? Ja, ze is goed. Ja, ja, heel fijn. Ja, leuk, die parels in de nacht. Ja, heerlijk, ja. Ik ben erg van de transparantie en de communicatie en de eerlijkheid, hè, dat weet je onderhand van me. Die grote clubs. Ja, als je dan ook hoort die salarissen van die directie en zo, dat stoot me erg tegen de borst. Want ik denk dat je ook bijvoorbeeld directeur van een hartstichting kan zijn, omdat je dat graag wil zijn. En ik denk dat als je dan 3.000, 4.000 in de maand netto hebt, dan kun je daar best heel goed van leven in dit land. En dan hoeft daar, dat kan echt minstens wel een ton minder. Uh-huh. En ik vind dat echt gewoon heel veel. Jij en ik, we hebben ook te eten, weet je? En dan kun je zeggen, ja, veel verantwoordelijkheden en zo. Ja, prima, tuurlijk. Maar dat hoeft niet altijd uitgedrukt in heel veel geld, denk ik dan altijd maar. Is het voor jou, dat vroeg ik net ook aan Wouter, een reden om niet te geven aan een goed doel? Ja, en ik heb vroeger gecollecteerd voor ze, hoor. En ik ben wijkverzamelpunt geweest voor 26 collectebussen. Ik heb ook gecollecteerd in de nieuwe wijken waar ik kwam wonen, om te horen waar iedereen een beetje woont. Voor de mensen die het nog niet weten, ik ben blind, dus dat is voor mij dan. Toen was ik nog slechtziend, dus dat was voor mij goed te doen nog. En zeker omdat het grote flatgebouw betrof. Hm. En dan kon je een beetje horen waar iedereen woonde, kreeg je een beetje feeling met de wijk, weet je wel. Maar nee, ik ben daarmee gestopt. Want ik kreeg ook dit soort verhalen te horen over salarissen. En ik vond het niet netjes. Het voelde voor mij niet goed. Je had niet meer het gevoel dat je het eerlijke verhaal kon vertellen tegenover de mensen aan de deur. Ik kon daar niet met een uitgestreken gevoel bij de deur staan. Dat kon ik niet. En wat zeiden ze dan bij de stichting? Ik kan me voorstellen dat je zei, nou, ik geef mijn taak terug. Ja, ik doe dat niet meer. Zeg je dat tegen iemand die dat in de woonplaats coördineert? En dat is iemand die helemaal de hart en ziel erin had gestopt. En hè, de garage vol had staan met uit elkaar getrokken collectebussen. En alle papierwinkeltjes regelde. En echt gewoon een. Weet je, die zijn ook maar een heel klein onderdeeltje van het grote geheel. Die kunnen daar verder ook niets aan veranderen. Nee. Goed, maar het is en die natuurlijk zijn er zo met hart en ziel mee bezig. Ja, dat moet je dan voor een. Iedereen moet daar zijn eigen keuze in maken. Dat moet je niet voor een ander verpesten. Maar. Wat ik je ook nog wilde zeggen, ik heb daar laatst met Rick van Veldhuizen in zijn uitzending ook een heel gesprek over gehad. Ik heb een blinde geleidehond, ik word op straat nog wel eens aangesproken van, ja, we geven elke maand voor de geleidehond, want dan krijg je tenminste een nieuwe. Of we gunnen iedereen graag zo'n hond. En toen heb ik ook tegen Rick gezegd, want die doneert ook, het is je eigen keus. Ik vind het fantastisch. Maar hou er wel rekening mee dat dat gewoon een goedgekeurd hulpmiddel is. En dat wij dat gewoon krijgen vanuit de basisverzekering, van de basispakket van de zorgverzekering. Ja, dus dat het verhaal misschien waarmee geld wordt opgehaald niet helemaal klopt. Nou, een geleidehondenschool, er zijn een aantal in Nederland, die krijgen een x-budget voor zo'n hond te trainen. En eigenlijk 90% van de geleidehondenscholen die redt het daarvan. Hm. En ik vind prima dat mensen het op een andere manier doen. Een grote bedrijf het misschien met een groot wagenpark en een groot pand en meer personeel. En ik snap dat best. Alleen, ik vind niet dat er dan geroepen moet worden... ja, want dan krijgen die... of gesuggereerd moet worden, zo moet ik het zeggen... van ja, dan krijgen die mensen een nieuwe blindengeleidehond... of een nieuwe hulphond. Want... sowieso komt mijn hond helemaal niet van die grote club vandaan. En ik gun iedereen zijn geluk en zijn geld. En als mensen dit willen doen, prima. Maar kom dan wel met het eerlijke verhaal. Ja, dus jij zegt het eerlijke verhaal. En dus het salaris, ook het topinkomen, moet naar beneden bij die goede doelen. En ja, dan... maar als je echt op medische redenen recht hebt op een blindengeleidehond of een hulphond... dan komt die gewoon uit het basispakket van je zorgverzekeraar. En daar betaalt iedereen dan dus al voor. Alleen dat wordt er meestal niet bijgezegd. En dan komen mensen naar mij of ja, ik spaar plastic dopjes of ik betaal elke maand... Ik zelf kies doelen uit hier in de regio. Laatst was er iets voor iemand met ALS hier in het dorp. Nou, iedereen weet dat is een ziekte. Daar kunnen we nog helemaal niks mee. Dat is verschrikkelijk. En ik hoorde iemand over Huntington. Ik heb iemand gekend met Huntington. Een jonge dame is helaas overleden voor de 40ste. Maar en ook inderdaad een heel gezin erachter. Dan wil ik daar nog financieel wel eens wat aan supporten. Stichting Jarige Job voor inderdaad de kinderen onder de armoedegrens... die geen verjaardagsfeestje hebben, niet kunnen trakteren op school. Maar dan wil ik of distributiepunt zijn of ergens anders praktisch mee helpen. Ik geef geen hele grote bedragen meer. Ik geef spullen of mijn tweedehands blindenstokken gaan allemaal naar een derde wereldland. Ja, precies. Dus jij stelt eigenlijk, je helpt op een andere manier... in plaats van het geld alleen maar over te maken, zeg je... dan doe ik zelf liever iets... Weet je nog toen die tsunami in Phuket, ja? Thailand? Wij hebben daar best veel geld aan gegeven. En dan kom je er jaren later achter dat er misschien wel 70% of 80% ergens aan alle strijkstokken is blijven hangen. Dat vind ik jammer, want die mensen hadden het daar zo hard nodig. Ja, dus dat is een voorbeeld waarvan waar Wouter ook zegt... ik wil weten waar het geld naartoe gaat. En er zijn ja, maar ook nu in Suriname. Legio voorbeelden. Groente is heel duur in Suriname en alles. Ik ken iemand die gaat binnenkort weer terug naar Suriname. Die is nu even hier op familiebezoek. Daar geven wij medicijnen aan mee. En zaden voor groentes, voor de groententuin van hun moeder. En dat soort zaken. Vitaminepillen zijn daar 4 keer zo duur als hier. Die oudere mensen die lopen allemaal op vitaminepillen uit Nederland. Maar dus als ze hier bij de groot grutter in de 2 voor de prijs van 1 zijn, lopen dat allemaal in te kopen. Dat gaat allemaal naar Suriname, maar wat vanaf goed. Hier. Dankjewel, Desiree, dat je belde even. Ja, transparantie, eerlijkheid. Ja, transparantie, eerlijkheid, precies, duidelijk. Dankjewel dat je belde naar 0800-1121. En een fijne ochtend alvast. Hans laat weten nog in de app van Radio 1 aan goede doelenstichtingen, waar de directeur meer dan 1 ton per jaar verdient, geef ik in principe niet meer geld. Dank jullie wel allemaal voor het reageren op de goede doelenacties. Zometeen, na het nieuws van 5 uur, gaan we door... en gaan we het hebben over complotdenkers. Want die worden bij banken steeds meer geweerd... en organisaties die weigeren hun. Vind je dat een goede zaak? Of zeg je van nee, dat moet niet kunnen? 0800-1121 of de app van Radio 1 staat voor je open. Even het nieuws van 5 uur, daarna ben ik bij je terug. Tot zo. NPO Radio 1. 5 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In het zuiden van de VS zit de stad New Orleans helemaal zonder elektriciteit door de orkaan Ida. Ook op andere plekken in de staat Louisiana is de stroom uitgevallen. Het gaat om bijna 1 miljoen huishoudens. Er is zeker 1 dodelijk slachtoffer, waarschijnlijk door een omvallende boom. Verder zijn straten ondergelopen en daken van huizen gewaaid. De sterke wind keerde ook de stroming van de rivier de Mississippi om. Ida neemt nu in kracht af, maar bereikte gisteravond de kust als een van de zwaarst gemeten orkanen op het Amerikaanse vasteland. In de Australische deelstaat New South Wales zijn in een dag bijna 1300 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat is een record. Sydney, de hoofdstad van de deelstaat, zit zeker nog tot eind september in lockdown. De deelstaat Victoria meldde 73 nieuwe coronagevallen. De bedoeling was om de lockdown daar komende donderdag op te heffen. Maar de premier zei gisteren al dat die wordt verlengd. In Australië zijn nog relatief weinig mensen gevaccineerd. Het Amerikaanse leger onderzoekt of bij de droneaanval gisteren in Kabul burgerslachtoffers zijn gevallen. CNN meldt dat zeker 9 leden van 1 familie zijn omgekomen, onder wie 6 kinderen. Een broer van 1 van de slachtoffers heeft dat gezegd tegen de nieuwszender. De aanval werd volgens de VS uitgevoerd op een auto met 1 of meer zelfmoordterroristen die op weg was naar het vliegveld van Kabul. Daar kwamen donderdag bij een aanslag zeker 170 mensen om het leven, onder wie 13 Amerikaanse militairen. Cuba vaccineert nu ook met een buitenlands coronamiddel. Het gaat om het Sinopharm-vaccin dat door China is gedoneerd. Tot nu toe werd in Cuba alleen geprikt met vaccins uit het land zelf. Nu worden inwoners van één provincie eerst twee keer geprikt met Sinopharm. Daarna krijgen ze nog een dosis van een Cubaans vaccin. Het weer. De dag begint bewolkt. Later is er meer zon. In het zuidoosten kan in de middag nog een bui vallen. Tot zo'n 21 graden. De komende dagen blijft het droog. Aan de maximumtemperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. De extra vroege ochtendshow met Stefan Komduur. Goedemorgen, de extra vroege ochtendshow van 30 augustus 2021. Pak je telefoon en bel 0800-1121 of de app van Radio 1. Kan je gratis downloaden op je telefoon. Tot 6 uur mag je namelijk meepraten hier op deze zender. Dat mag je zo meteen doen over banken en complotdenkers. Want steeds meer banken die vragen die complotdenkers ergens anders te bankieren. Vind jij dat een goede zaak? Of zeg je van nee, de bank mag dat helemaal niet beslissen. Een complotdenker of een complotdenkersorganisatie mag ook bij elke bank bankieren. En straks om 17:15 bel ik met Zuid-Limburg. Daar wordt op dit moment de krant bezorgd door Nadine. Ik vraag me af, hoe doe je dat zo midden in de nacht? En waar denk je nou aan als je de krant aan het bezorgen bent? Ga je allemaal nog horen tot 6 uur hier op Radio 1. Eerst nieuws waar je vandaag überhaupt meer over hoort. Je gaat meer horen over die storm, over die krachtige orkaan Ida. Je hoorde het net in het nieuws. Bijna 1 miljoen mensen zitten al zonder stroom. Wordt nog veel regen verwacht. De storm neemt in kracht af, is het idee deze aankomende nacht. Dat is het namelijk nu daar. Het gevaar is nog niet geweken. Je gaat ook meer horen over de Duitse parlementsverkiezingen, want de drie belangrijkste kandidaten zijn gisteravond met elkaar in debat gegaan. Vandaag gaat blijken wat voor invloed dat heeft op de peilingen. De sociaaldemocraat Olaf Scholz die werd als beste uit de peiling tot nu toe. En de drie belangrijkste rivalen die gaan binnenkort weer met elkaar in debat. En de zomervakantie die zit er helaas op voor de scholieren. Ook in het midden van het land. Het noorden van het land ging vorige week alweer naar school. En vandaag dus ook het midden van het land. Zometeen. Dus die nachtwerker. Eerst wil ik het met je hebben over banken en complotdenkers. Want meerdere banken en betaaldiensten hebben de afgelopen tijd rekeningen geblokkeerd van organisaties die nepnieuws zouden verspreiden over bijvoorbeeld het coronavirus en de vaccinaties. Dat blijkt allemaal uit een rondgang van NRC Handelsblad. In de afgelopen maanden zijn de rekeningen van zeker 8 invloedrijke antivakorganisaties geblokkeerd. Onder meer Viruswaarheid van Willem Engel, uitgeverij De Blauwe Tijger en evangelist Jaap Dieneman hebben daarmee te maken gehad. Waarop baseren banken zoals de ING en Triodos hun keuze en hoe controleren ze het betalingsverkeer? Promovenda Politicologie Esme Bosma die legt dat uit bij Nieuwsweekend hier op deze zender. Banken die zijn, dit is eigenlijk een gevolg van internationaal beleid, wat ook doorvertaald is op globaal niveau naar EU-richtlijnen en ook naar nationale wetgeving. Dat verplicht banken om. Die hebben eigenlijk een poortwachtersfunctie om de integriteit van het financiële systeem te bewaken. Van let op je klanten wat ze doen. Dat is precies, eigenlijk kern, dat betekent dat ze klantonderzoek moeten doen en risicoclassificaties moeten aan klanten moeten toekennen. Daarnaast moeten ze ook transacties monitoren. Dus elke klant wordt altijd dagelijks gemonitord om te kijken of zij wellicht ongebruikelijke transacties doen. Banken zoeken dan naar indicatoren voor witwassen of voor het financieren van terrorisme. En mochten er dan ongebruikelijke transacties zijn, dan melden zij dat aan de Financial Intelligence Unit. Dat is een valt onder de politie. En die zet het dan eventueel door naar de opsporingsinstanties. Dus banken hebben eigenlijk die functie om signalen door te geven aan de opsporing. Toch gaan we nu ook al een stapje verder. Het is niet alleen controleren van het betalingsverkeer. Banken kiezen er ook nu voor of ze met een organisatie in zee willen gaan vanwege bijvoorbeeld hun gedachtegoed. Posma vertelt waarom dat ook mogelijk is. Het is onderdeel van een bredere tendens waarbij hoog risico klantgroepen, dus dat gaat niet alleen, nu zien we dus het voorbeeld van partijen die desinformatie verspreiden of complottheorieën, maar het valt eigenlijk binnen een bredere tendens waarbij andere hoog risico klantgroepen zoals bijvoorbeeld stichtingen of stichtingen met religieuze signatuur, hulporganisaties die opereren in conflictgebieden, banken die worden geacht om politically exposed persons, om die aan extra monitoring te onderwerpen. Omdat dus, ze gevoelig dus kunnen partijen, zijn voor corruptie bijvoorbeeld. Precies, okay. Ja. Precies. Dus voor verschillende redenen rondom witwassen, terrorisme, financiering of andere vormen van criminaliteit kijken banken dus naar hoogrisico klantgroepen. Ja, hoe denk jij erover? Vind jij het goed dat banken complotdenkers weigeren? Je mag reageren via 0800-1121. De banken weigeren de organisaties omdat ze niet in zee willen gaan met de groepen die actief complottheorieën en nepnieuws verspreiden, zo zeggen ze zelf. Expert op het gebied van nepnieuws en desinformatie, Ruurt Oosterwoud, die legde uit waarom het faciliteren van deze desinformatie gevaarlijk kan zijn, ook voor banken. Als het gaat over de inhoud van nepnieuws, dan wil ik zeggen, dat kan me aan mijn reet roesten. Dat maakt niet zoveel uit. Dat kan er zijn. Dat hoeft geen probleem te zijn. Maar als we het hebben over wat in de volksmond nepnieuws en het probleem van nepnieuws wordt genoemd, en wat je dus inderdaad ziet met een bestorming van het Capitool, dan gaat het niet zozeer over de inhoud van die berichten, maar dan gaat het eigenlijk aan de radicalisatie vooraf aan die berichten en een hele set aan manieren om mensen te manipuleren online. En dat stukje, dat is absoluut een heel groot probleem. Ja, dat laat zien waarom desinformatie gevaarlijk kan zijn. Ik ben benieuwd hoe jij hierover denkt. De banken zijn dus zeer zorgvuldig in het maken van beslissingen. Anders riskeren ze hoge boetes. Ze hebben een systeem ondertussen bedacht om te zorgen dat alles goed verloopt en volgens de richtlijnen die worden gegeven vanuit de Europese Unie. Ik ben heel benieuwd wat jij ervan vindt. Mag een bank volgens jou rekeningen blokkeren omdat de bank het oneens is met waar de groeperingen voor staan? Vind je het logisch dat een bank selectief is in het openen van rekeningen? Of vind jij het onzin en vind jij juist dat de banken gewoon iedereen een rekening moeten laten openen? Praat mee over dit onderwerp aan de hand van de volgende stelling. Ik vind het goed dat banken complotdenkers weigeren. Eens of oneens? 0800-1121 of de app van Radio 1 staat voor je open. Hoe denk jij hier dus over? Vind jij het een goede zaak dat banken complotdenkers weigeren? Of vind jij dat juist helemaal niet de taak van banken? 0800-1121 of de app van Radio 1. Don't call her, 'cause you never return. I know you think of me when you think. Goedemorgen, je luistert naar Radio 1. Je hoorde de muziek van Strokes en The Adults Are Talking. Het is 13 minuten over 5. Op een zonnige dag gaat het vandaag worden. Het is misschien ook net de dag dat je weer aan het werk moet. Dat is wel vervelend. Het midden gaat ook naar school vanaf vandaag. Dus misschien dat je kinderen ook alweer naar school gaan en jij daardoor weer moet werken. Goedemorgen. Dit is de extra vroege ochtendshow waar je naar luistert. 0800-1121 of de app van Radio 1 kan je gebruiken om mij te bereiken. En we hebben het over banken. Want mogen die complotdenkers weigeren? Vind je dat een goede zaak als die dat doen? Of zeg je van nou, dat is echt helemaal niet de taak van banken? Het blijkt namelijk dat een complotdenker het liefst ergens anders moet bankieren van de bank. En daardoor is eigenlijk nergens meer terechtkomt. 0800-1121 of de app van Radio 1 staat voor je open. In die app wordt gezegd door onder andere, moet ik even goed kijken of ik dat ergens heb staan, zeker. Annabel zegt, ik vind het compleet logisch, ze kramen onzin uit. Als je daar als bank op ingaat, krijg je risico dat je ook imagoschade oploopt. Dus als het ook gewoon niet goed voor een bank is, dat je daaraan wordt gekoppeld. Dus zij vindt het wel een logische zaak. En Barry zegt, ik vind het een gek geval. Hoezo mogen ze niet een betaalrekening openen? Een bank hoort onafhankelijk te zijn. Ik vind ook dat ze daar niks op moeten zeggen over mensen hun gedachtegang. En Lisa zegt, laat de banken zelf hun keuze maken. Er zit waarschijnlijk altijd meer aan het verhaal dan we weten. Er zit een heel systeem achter en ze mogen absoluut geen fouten maken. Anders hebben ze zometeen een boete van miljoenen euro's. 0800-1121 of de app van Radio 1 mag je gebruiken. Wim, goedemorgen. Ja, goedemorgen, Sven en Wim. Ik denk niet dat de banken deze weg op moeten. De geschiedenis heeft toch vaak genoeg bewezen dat complottheorieën niet altijd helemaal onzin zijn. Ik zeg ook niet dat ik altijd in complottheorieën geloof. Ze hebben ook wel eens bewezen dat het niet helemaal onzin is. En ik vind toch dat je moet die dingen los van elkaar zien. Wij proberen ook altijd onafhankelijk nieuws in dit land te krijgen. Ja. Daar moet ook zo weinig mogelijk geld tussen zitten, als je begrijpt wat ik bedoel. En ik denk dat het met banken dan moet. Ik denk niet dat we die weg op moeten. Want dat gaat te ver. Waar ik bijvoorbeeld heel erg mis, bijvoorbeeld, is gewoon, kijk, ik persoonlijk geloof wel in coronavirus. Ik heb me ook laten vaccineren. Mm-hmm. Maar ik weet dat er bijvoorbeeld ook artsen zijn. En ik woon hier vlakbij de Duitse grens. Dat leest in Duitsland heel sterk. Dat er artsen zijn die geloven daar niet in. Yeah. Wat ik mis is, waarom zijn er geen open discussies op televisie tussen deskundigen? Dus niet met publiek, dus niet met niet-deskundigen. Met deskundigen, artsen bijvoorbeeld, als het over corona gaat. En laat die met elkaar discussiëren onder leiding van Sven Kokkelman. Dan gaan we meer over de complotten rondom corona. Zo ontstaat het idee van complottheorie. Ja. Maar we hebben het deze ochtend meer over banken die dan uiteindelijk zeggen, die mensen willen wij niet als klant. Dat vloeit daaruit voort. Ja, en wat vindt u daarvan dan? Vindt u dat een slechte zaak? Ik denk niet dat we die kant op moeten. Want op een gegeven moment dan zou het ook kunnen inhouden dat de banken helemaal bezit krijgen over nieuws. Misschien vertelt de NPO over 3 jaar wat mening die de Rabobank niet vertelt. Bevalt bedoel ik. En dan zegt de Rabobank, ik noem maar iets, een voorbeeld hoor. De Rabobank is alleen maar een voorbeeld. Dan zegt de Rabobank, ja, hoor, zegt die jongens, wij gaan geen financiële transacties met de NPO meer doen. Maar ze hebben nu al 3 afleveringen gemaakt bij Nieuwsuur die ons niet welgevallig is. Ja. Ik denk dat je zou ook kunnen stellen als bank, nou ja, dan u mag het toch zelf weten wie de klant is bij de bank. En dan gaat u maar naar een andere bank als de Rabobank u niet wil. Ja, daar heb je ook gelijk in. Maar dan moet het wel zo zijn. Kijk, op een gegeven moment die banken die zijn misschien allemaal bevriendjes van elkaar. En om elkaar niet te laten vallen, dan zal de andere banken het misschien ook niet toestaan. Ik denk dat je daar eens niet onderuit kan. Ik denk, nieuwsmeningen is vrij. En er moet zo weinig mogelijk geld tussen staan. Ja, maar goed, die banken zeggen natuurlijk, wij weigeren nu deze mensen. Niet omdat ze de wet zouden overtreden, maar de bank hun acties als schadelijk ziet. Ik quote even uit een NRC-artikel over. Ja. Geldstromen van dit soort organisaties worden extra doorgelicht door banken met een beroep op de wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme. En dat is natuurlijk een gekke vergelijking. Dan worden complotdenkers 1-op-1 eigenlijk gelinkt aan terrorisme. Ja, dat bedoel ik. Dus ik denk dat we een hele gevaarlijke weg op gaan. Ja. Als we die weg op gaan. Toen ik het voor het eerst op de radio hoorde dat het geval zou kunnen zijn. Ja, toen dacht ik mezelf, ja, hoe ver gaat hier eigenlijk? Ja. Maar goed, snapt u de positie van de banken misschien ook wel? Die zeggen, nou ja, nou, dit is ook gevaarlijk. Ja, ik snap. Ik kan banken tot op zekere hoogte begrijpen. Omdat natuurlijk alle terroristische acties met geld gepaard gaan. Als ISIS een terroristische actie doet tegen het Westen, dat moet ook betaalbaar. Dus dat zal ook ooit wel via een bank gegaan zijn. Ik begrijp een moeilijke positie ook wel. Maar ik denk dat je dan misschien zo moet stellen. Wanneer je onomstotelijk kan bewijzen. En in geval van ISIS is dat zo, dat kun je onomstotelijk bewijzen. Dat er komen slachtoffers van, doden, ernstige gewonden, noem alles maar op. Komt er allemaal van. Als het die kant op gaat, dan kun je de bankrekening misschien stoppen. Maar zolang het gaat om leningen. Of maar dan is het eigenlijk natuurlijk al te laat, want dan zijn er al doden gevallen. Ja, maar je hebt volkomen gelijk. Maar het is gewoon een ontzettend moeilijk geval. Maar ja, ergens klopt die redenering ook niet. Want die bepaalt op een gegeven moment wat complot is en wat niet. En ja, geweld. Ja, dat is vreselijk. We zien nu weer gebeuren in Afghanistan. Mm-hmm. Weet je, het is soms niet te voorkomen. Nee. En voor wie zit u dan die taak? Want die banken die beroepen eigenlijk zich natuurlijk, die zeggen nu zelf van nou, deze organisaties verspreiden misschien nepnieuws rondom het vaccinatie of rondom het coronavirus. Mm-hmm. Die willen wij niet als klant hebben. Zou er dan een taak voor de overheid moeten zitten die organisaties als desinformatie aangeeft? Ja, ik denk dat we van de regen in de druk komen. Als die overheid er weer bij komt. Ja, maar blieft. Ah, u zegt als de overheid er weer bij komt. Ja, ik denk dat we van de regen in de druk komen. Het is ontzettend moeilijk. Net wat ik net zei, ik woon hier vlakbij de Duitse grens. Hier 4 kilometer op woont een hele grote beroemde arts in Duitsland. Ja. Die komt bij Reden en die is tegen het vaccinatieprogramma bijvoorbeeld. Ja. Die loopt zelfs met een Jodenster op als het moet. Heeft die gedaan in Hamburg. Ja, nou, dat lijkt me geen goede zaak. Nee, mij ook niet. Ik bedoel, alsjeblieft laten we dat even helemaal bij beschouwing laten. Die Holocaust, laten we er even niet aan beginnen. Maar ik bedoel, zeggen niet. Nou goed, maar misschien is dat wel een goed voorbeeld, wat men nu zegt. Kijk, u zegt, nou goed, kijk, hij kan natuurlijk een mening daarover hebben, maar hij doet ook dat soort acties. Ik snap best dat je als bank dan zegt, nou, daar willen wij helemaal geen zaken mee doen. Nu hoef ik echt niet in mijn klantenbestand te hebben. Nee, daarom zie je, ik kan me alles voorstellen. En dat is het moeilijke dan net altijd met vrijheid van meningsuiting. Weet je wel, hoe ver gaat het? Je zou kunnen zeggen, ja, geweld, terroristische acties, aanslagen en dat soort dingen, dat tolereren we niet. En mensen die daarmee te maken hebben gehad, die gaan we niet financieren. Die gaan we niet financieren, daar kan ik in komen. Maar het is een ontzettend grijs gebied natuurlijk waar je in terechtkomt. Nou goed, misschien moet je als bank het dan ook beter uitleggen. Triodos Bank bijvoorbeeld, een ideologische bank, die zegt, we willen gewoon viruswaarheid als niet als klant, omdat de actiegroep heeft opgeroepen tot confrontaties die haaks staan op onze waarden. Dat heeft de bank geschreven aan de groepering. Ja. Die probeerde daar dan een rekening te openen. Zegt u dan, nou, dat snap ik dan meer. Als een bank zegt, nee, het sluit niet aan op onze waarden. Maar hij heeft viruswaarheid opgeroepen tot geweld. Hebben ze opgeroepen tot geweld? Ja, volgens die bank wel. Ja, hebben ze opgeroepen tot aanslagen op de regering of wat dan ook? Nee, de bank schreef naar die groep naar viruswaarheid. De actiegroep heeft opgeroepen tot confrontaties die haak staan op onze waarden. Het is natuurlijk super vaag. Ja, dat wou ik net zeggen. Want kijk, als ik demonstreer met een spandoek die de bank niet bevalt, ja, dan doe ik verder mensen niet heel erg kwaad mee. Nee. Nou, het is moeilijk, hè? Ja, nou ja, het is vreselijk moeilijk. En weet je, nieuws en geld, ja, dat is altijd een hele moeilijke zaak natuurlijk. We hebben het vroeger gezien in de krantenwereld, omdat daar een paar krantenmagnaten zijn op deze aarde. Je komt voor hele moeilijke keuzes te staan. Ja. Nou, Wim, we gaan eens even kijken wat de andere luisteraars ervan zeggen. Wij kwamen in ieder geval samen tot de conclusie dat het onwijs moeilijk is. Het is onwijs moeilijk, laten we dat ophouden dan. Dankjewel en een fijne ochtend alvast. Oké, bedankt. Hoi. Kajo laat weten in de Radio 1 app. Hey, goedemorgen Stefan. Deze vind ik natuurlijk geweldig. Complotdenkers worden nu over één kamp geschoren met terrorisme en witwassen. Dat was vorig jaar waarschijnlijk nog een complottheorie, maar nu toch echt de harde praktijk. Het is vreemd dat je nepnieuws niet zou kunnen bestrijden met echt nieuws, maar dan moet ze zo'n organisatie dus financieel ruïneren om ervoor te zorgen dat de waarheid verkondigd wordt. Heel mysterieus. Groetjes Kajo. Dankjewel voor je appje. Rob laat weten. Goedemorgen. Ik vind dat banken zelf mogen weten wie of wat ze als klant willen. En ik kan me heel goed voorstellen dat banken niks te maken willen hebben met types als Willem Engel. Maar waar zoveel onzin uitkomt en dat hij een gevaar is voor de samenleving. Groot gelijk dat de bank dat soort volk niet helpt. En Ron van Berkum laat in de Radio 1-app ook weten: de banken moeten niet de rol van politieagent willen spelen. Alleen bij fraude, oplichting en dergelijke moeten ze kunnen ingrijpen. En laten zich vooral bezighouden met hun eigen witwasaffaires. 0800-1121 of de app van Radio 1 staat voor je open. We hebben het over complotdenkers. Enkele banken hebben aangegeven namelijk hun niet liever als klanten willen en zelfs te weigeren. En vind je dat nou een goede zaak? Snap je die banken? 0800-1121 of de app van Radio 1. René, goedemorgen. Dankjewel. René, we zijn aan het afrekenen. Iets aan het doen, hè? Wie? Ik? Ja? Oh, ben ik al in de uitzending? Ja, je bent in de uitzending. De politie kwam net langs. Oh, wat wilden ze van je? Oh nee, die zijn even een wijkrondje aan het rijden. Ah, en jij zat even... Ik sta nu even buiten, want buiten woongebied. Want de mensen slapen. Ah, ben je de krant aan het bezorgen? Ik ben ook de krant aan het bezorgen. Ah, kijk eens aan. En waar denk je aan? Aan dus luisteren natuurlijk, hè? Ja. Ja, ik ben tegenstander van dat banken gaan bepalen wie wel en geen bankrekening opent. En waarom? Nou, het is niet iedereen vrij. We leven in een vrij land. Ook al ben je complotdenker, ook al doe je van alles en nog wat. Ik vind dat als jij crimineel gedrag wordt, dat de rechter dat bepaalt. En het is de rechter die dan gaat bepalen of de bankrekening al dan niet geblokkeerd wordt. Net zoals het gedaan wordt met een pak ezel. Ja. Ja, je stelt eigenlijk de banken die beroepen zich nu op een... Die zeggen eigenlijk, nou, wij kiezen ervoor om mensen uit te sluiten. En jij zegt eigenlijk, nee, er moet nog een stap voor. Daar kan een rechter iets over zeggen. En dan snap ik dat je als bank misschien zegt, we doen dat niet. Maar daarvoor niet. Nou goed, die bank is natuurlijk eigenlijk ook... Jij zegt, iedereen is vrij, maar die bank is natuurlijk eigenlijk ook vrij. In alle keuzes. Wij zijn overgegaan naar een dergelijk betaalsysteem waarop contanten ongebruikelijk zijn geworden. En dus kunnen we ook niet meer weigeren dat bijvoorbeeld crimineel geld gefinancierd wordt via banken. En alleen de rechtbank die gaat erover. Dus de rechter die kan alleen bepalen of een rekening al dan niet geblokkeerd wordt. Of misschien zelfs een hele onderneming opgerold wordt. Ja. En als een bank nou zegt, zoals de Triodos Bank, ja, het staat gewoon haaks op onze waarde. Maakt niet uit. Ik heb er ook mee te maken gehad. Als ondernemer zijn er dan op mijn beurt. Je weet, als jij een goedkope bankrekening afsluit, zoals bijvoorbeeld een ASN-bank of zo'n particuliere bankrekening afsluit, dat je gewoon niet meer dan 100.000 of 200.000 op een dag kan overmaken of zo. Dat kan gewoon niet. Dan blokkeert zo'n bank ook. Dan zegt zo'n bank gewoon, ja, dat is gewoon een zakelijke rekening en het is geen particuliere rekening. En dan ze mogen hun regels stellen, maar dan moeten ze die wel van tevoren bekendmaken. Ja. Krijg je automatisch een bank waar het natuurlijk wel mogelijk is. Nou ja, goed, maar dan is er toch niet zoveel aan de hand. Want dan zou je kunnen zeggen, nou, dan komt er op een gegeven moment wel een bank waar de complotdenkers, andersdenkenden naartoe kunnen. Ja, en dan gaat zo'n bank daar ook naar verwijzen. En dat is dan niet erg. Maar momenteel is kennelijk de trend zo dat ze dat allemaal gaan doen. Ja. En dat kan natuurlijk niet. Ja, Jaap Dieleman, de evangelist waar ik het al eerder over had, die zegt ook, ja, dat is gewoon pure discriminatie op dit moment van andersdenkenden, want zonder bankrekening kunnen zij geen donaties krijgen, wat vaak de enige bron van inkomsten is. Ja, daar heeft hij gelijk. En het is gewoon een vorm van discriminatie. En bovendien, Jaap Dieleman is niet veroordeeld door de rechtbank. En hoeft het gewoon nog een keer gewoon een algemeen beroep uit ook. En ook nog een keer een beroep waarvan de wereld wel eens wat andere dingen denkt. En ja, daar kom ik op mijn beurt aan. De wereld moet van de religies afblijven. En de religies moet uit de wereld blijven. Mm-hmm. En de bank, ja, helaas heeft iedereen die nodig. De bank mag niet discrimineren. Nee, maar de bank kan wel ook iets aanvoelen komen. En op het moment dat het misschien al te laat is, dan heb je als bank toch terrorisme dat gefinancierd, bijvoorbeeld. Nee, maar dan doet die bank gewoon aangifte algemene aangifte bij de politie. Dat er te waarschijnlijk. En dat moeten banken ook doen. Op het moment dat er. En trouwens, accountancy moeten dat ook doen. Op het moment dat er witwassingen zijn. Of op het moment dat er grote sommen geld naar vreemde doelen gaan. Dan moeten ze dat melden. Dat is me verplicht. Ja, je zegt het systeem ligt er eigenlijk gewoon. En je moet mensen wel voordeel van de twijfel geven. Je moet mensen voordeel van de twijfel geven. En het zal altijd blijven gebeuren. We hebben nog altijd money transfer, geloof ik. Waar je heel veel geld contant mee van de ene kant naar de andere wereld kan sturen. Ja. Ik weet niet of dat nog is. Of het te veel in het verleden leven dat aangaat. Ik kom ze niet tegen in ieder geval. Maar er zijn nog wel manieren om geld over te maken. En bovendien denk ik dat een echte boef Of echt met iemand met criminele gedachten hangen en niet eens gebruik maakt van een bank. Ja, nou goed, dankjewel René dat je even belde en succes met de klant bezorgen. Dankjewel, fijne dag verder. Kan ik ondertussen jou nog even vertellen dat de banken vaak in actie komen nadat organisaties publiekelijk in opspraak zijn geraakt. Zo kreeg de Blauwe Tijger problemen met de ING-bank. Nadat de uitgeverij door de antiterrorisme de coördinator van de NCTV was bestempeld als een doorgeefluik van anti-overheidspropaganda, nepnieuws en complottheorieën. Het collectief Artsen voor Waarheid werd aan de kant gezet door Bunkbank nadat de groep in maart een omstreden brief onder huisartsen had verspreid. De brief deed voorkomen alsof huisartsen zelf aansprakelijk zijn voor de bijeffecten van het coronavaccin. Sinds de opzegging van die rekening vraagt de donaties via een buitenlandse rekening en bitcoins. Want ondertussen nog iemand in de uitzending. Reageer vooral, hoe denk jij hierover, complotdenkers en banken die hen weigeren? 0800-1121. Bijna 5:30. Maandagochtend. Even wakker worden met Sade. And your love is king. Your love is king. Radio 1-app krijgt een mooie emotie toegestuurd. Volgens mij gaat het helemaal over dit nummer. Sade hoorde je. En Your Love is King. Het is bijna 5:53. Je luistert naar Radio 1. Praat mee via 0800-1121 of de app van Radio 1. Het nieuws van de dag gaat onder andere over complotdenkers die door banken worden geweigerd. Ze zeggen dat ze bang zijn voor terrorisme als deze organisaties bij hen zijn aangesloten. Vind jij het een taak van de bank om die mensen uit te sluiten? Of zeg je nee, iedereen moet gewoon welkom zijn. Het is niet aan de bank om mensen uit te sluiten. Otto zegt, de stelling is veel te kort door de bocht. De banken gaan veel zorgvuldiger om dan de stelling suggereert. Hans zegt, hou ze lekker bij je. Rini de Wit zegt, ik vind dat de banken op zijn minst een meldingsplicht hebben aan de politie en aan de hand daarvan actie kunnen ondernemen. En Bart zegt, banken behoren ons geld te beheren en geen politiek te bedrijven. En Niels zegt, er zijn ook complotdenkers voor klimaat. Gaan die dan ook geweerd worden? De grootste boeven en graaiers werken overigens bij de bank zelf. En Marcel L. laat weten, Jaap Diedeman, de evangelist waar we het net al even over hadden. Ik ken hem een beetje, persoonlijk. Ik ben het zeker niet eens met alles wat hij zegt. Maar die man heeft zoveel goed gedaan in de wereld. Hij helpt duizenden arme mensen in arme landen om een humaan bestaan op te bouwen. Blokkeer je hem, dan blokkeer je ook al het goed wat hij doet. En dat zou jammer zijn. Reageer via 0800-1121 of de app van Radio 1. Reitsma, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Met wie spreek ik nu, als ik nog even mijn geheugen... Met Stefan Komduur, goedemorgen. Stefan. Ja. Die banken hebben ook een maatschappelijke functie, hoor. Die maatschappelijke functie van die banken, die is natuurlijk recent nog eens aan het licht gekomen door allerlei onfrisse praktijken bij de ING-bank en bij Rabobank. En dan kun je zeggen, ja, dat is wat anders. Maar dat ligt wat mij betreft in het verlengde van waar we het nou over hebben. Ja, je doelt dan op de witwaspraktijken die daar... Ja. Kijk, laten we het even... Er werd ook net gezegd van dat is er al een aanslag gepleegd en zo. Hè? Dat werd net ook gesuggereerd. Kijk, die lui die bijvoorbeeld achter die Willem Engelaan, er is ook een meneertje die nog wel eens, nou gelukkig belt hij niet zoveel, die loopt ook achter die gozer aan. En dat is een levensgevaarlijke kerel, hoor. Kijk, terrorisme ontstaat altijd in de wortel, in de kiem. Er wordt een kiem gelegd, een zaadje geplant. En dat doen die organisaties. Ik ga u even onderbreken. Weet niet, bent u misschien in de buurt van de radio en zou u dan even die uit kunnen zetten? We zingen anders namelijk een beetje rond. Oh, nou, ik heb mijn radio aan in de slaapkamer, maar dat is. Stel je dat? Ja, ik hoor u de hele tijd een beetje zo terug op de achtergrond. Nou, ik zal de deur dicht doen hier. Oh, nou, kijk, dat is mooi. Kunt u verder gaan met het betoog, maar... hoor? Sorry dat ik even onderbrak. Ja, die viruswaarheid, dat is een gevaarlijke organisatie, hoor. En er is nog geen, als je zegt van aanslag plegen. Als je kijk, die Willem Engel, ik zou een boekje open kunnen doen over zijn vader. Dat is 25 jaar lang, 30 jaar lang, is die kerel de grootste criminele plaatboef van Rotterdam geweest, hoor. Dan blijft de vraag, is het de taak van de bank om daar dan iets over te zeggen? Ja, zeker. Het resultaat van mensen die dat ontkennen en mensen die dat bedreigen van politici, dat is een veel zevenkoppig monster. Als je een politicus of een politica met zo'n rot ding waar je heel veel kwaad mee kan doen vlak voor zijn of haar gezicht houdt en daar dan een foto maakt, dat is een aanslag op de integriteit van iemand, hoor. Vergis je niet. Mm-hmm. Ja. Ja, dus u zegt eigenlijk, banken hebben alle reden toe om mensen te weigeren. En als je zegt, ik weet waar je kinderen op school zitten, dat is een aanslag op de integriteit en de huiselijke sfeer van mensen. En dat is heel, heel ernstig. Ja, nee, goed, dat snap doen ik. Die mensen, hè? Dat hoor ik u zeggen. Nou goed, ja. Dat kunt u vinden natuurlijk. De bank heeft daar misschien ook een mee. Niet alleen, dat vinden heel veel mensen. Geloof. Ja, en andere mensen vinden misschien daar juist het andere tegenovergestelde van. Ik ga u even een vraag stellen, meneer Reitsma. Maar totdat er misschien een tegenargument is, moeten die mensen wel natuurlijk gewoon donaties kunnen binnenhalen voor hun eigen organisatie. Dan doen ze dat maar op een andere manier, maar niet via een bank. Ja, maar dan is het natuurlijk niet helemaal een eerlijk spel meer. Dat is wel een eerlijk spel. We hebben het hier niet over zomaar iets, hoor. We hebben het over een levensgevaarlijke pandemie. Ja. Ja, dus we hebben het niet over zomaar een griepje. Ja. Want dat is namelijk nog steeds wat ook nog wel eens te berden wordt. Maar is het dan de taak van de bank? Is het de taak van de bank om iemand dan als een terrorismeorganisatie te omschrijven? Of is dat niet de taak? Dit is een terroristische organisatie. Ja, maar is dat de taak van de bank of is dat niet de taak van de NCTV? En kan de bank daarna zeggen, ik beroep ons daarop? Van de bank. U zegt, een bank mag dat ook best doen. Ja, zeker. En ik vind ook dat, met name mijn eigen bank, en ik ben heel blij dat ik bij Triodos Bank zit, mijn bank heeft dat heel goed en gedegen uitgelegd. Weet je waar die Willem Engel onder andere die donaties voor besteedt? Hij zit elk ogenblik in de rechtszaal, hoor. Ja. Nee, goed. Hij heeft allerlei gerechtszaken aan. Nee, uw mening over Willem Engel is duidelijk. In Leuven om tegen Mark van Ranst te procederen. Uw mening over Willem Engel is duidelijk. We laten het even bij de complotdenkers algemeen hebben. Dank u wel dat u belde. En een fijne ochtend alvast toegewenst. Mij mogen we nog verder gaan tegen dat loesje clubje. Nou, dat kon ik u wel vertellen. Dank u wel dat u belde en een fijne ochtend alvast. Mogen banken zomaar een rekening opzeggen? Dat is natuurlijk ook een beetje de vraag vanwege het complotdenken. Nou, nee, dat zegt in ieder geval Yvonne Willemsen, hoofd veiligheidszaken bij de Nederlandse Vereniging van Banken. Nieuwe klanten kun je weren, maar als je een bestaande rekening wil stopzetten, moet je zeker bij de rechter met een goed dossier aankomen. Banken gaan vaak te ver bij het opzeggen van bankrekeningen van klanten met een omstreden profiel. Dat zegt ook Gijs Bronswaar, promovendus strafrecht aan de Radboud Universiteit. Ze gebruiken wetgeving tegen witwassen en terrorismefinanciering soms als excuus om van bepaalde klanten afscheid te nemen, terwijl de wet daar niet voor bedoeld is. 0800-1121. Ah, jammer. Ik wilde heel graag Jan aan de telefoon. Is hij er nog? Jan heeft helaas opgehangen, want die vond juist het tegenovergestelde. En dat is dan altijd goed om te horen. Kan je even kijken of Niels door kan? Die belde naar 0800-1121. Niels, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe denk jij erover? Ik vind dat de banken daar niks over te zeggen hebben. Om je rekeningen te laten blokkeren. Want dan ben je eigenlijk al soort schuldig bevonden. En dan moet jij maar bewijs leveren dat je onschuldig bent. Ja. De andere kant op. Ja, de rechter die moet er overheen kijken. En die kan dan zeggen, ja, terreurgroep, geen geld meer. Zo denk ik erover. Ja. Want anders kun je een beetje vriendjespolitiek krijgen. En waar leg je de grens? Ja, aan de andere kant kan u ook zeggen, de bank mag naar eigen waarde vrij opereren. Ze mogen nieuwe klanten weigeren. Daar ben ik het ook wel mee eens. Maar als je daar al de rekening hebt en ik ga in één keer anders denken, ik noem maar iets. Een heel ander politiek idee. Ja. Maar wat ineens heel slecht is, en de bank die is het daar niet mee eens, die kan dan in één keer mijn geld weigeren. Nou, dus u stelt vooral eigenlijk dat mensen die al een bestaande rekening hebben, die kunnen dat best, die mogen dan niet als klanten weggestuurd worden. Nee, ja, niet zonder rechter. Nee. De rechter moet er overheen kijken. We leven in een rechtsstaat, volgens mij. Ja, niet waar de banken hier zomaar wat kunnen doen. Duidelijk, dank u wel dat u belde. Oké. Okay. Niels stelt eigenlijk, nee, dat is echt de taak van de rechter. Je kan niet zomaar mensen wegsturen bij de bank. Mensen kunnen misschien wel geen nieuwe rekening openen. En dat is natuurlijk de vraag. Organisaties worden tegenwoordig veelal weggestuurd. Hoe denk jij daarover? Saskia laat zeggen, wat doet de heer Engel als hij corona krijgt en daarvoor op de IC belandt? Goede vraag, dat weet ik ook niet. Dat moeten we aan hem zelf gaan vragen. Gerda zegt, ik ben het eens. Goedemorgen, wakker blijven met Stefan. Ik ben het helemaal eens met de stelling. En Hans Mert zegt, een bank behoort waardenvrij te opereren. Het is niet aan een systeemdienend, uit functionaliteit opgerichte organisatie die de commercie als keuze tot haar ideologische meester mag rekenen. Goed, Hans Mert, mooi. Appje, dankjewel daarvoor. Hoe denk jij erover? Je mag je mening geven. Reinder Knoops zegt het volgende in een audio-appje. Goedemorgen. Complotdenkers die zijn op dit moment heel erg vervelend. En die richten natuurlijk ook door het verspreiden van desinformatie heel veel schade aan. Het punt is alleen echter van dat je als het ware één beleid zou moeten voeren als bank. En als jij mensen zeg maar hun rekeningen blokkeert of geen of opzegt of geen rekeningen wil openen. Voor mensen die rare dingen en wetenschappelijk bewezen onware dingen denken, dan moeten alle rekeningen van bijna alle rekeningen van levensbeschouwelijke organisaties ook opgeheven worden. Omdat die mensen in rare dingen geloven als de maan die doormidden gehakt kan worden door iemand op een paard of pratende slangen en dat soort bullshit. Dus ja, rekeningen opheffen omdat mensen rare dingen denken, vind ik een slecht idee. Goedemorgen. Dankjewel voor je reactie. Dankjewel ook iedereen voor het reageren. Zometeen reizen we door naar Zuid-Limburg. Ik reis af naar Nadine. Die bezorgt heel vroeg in de ochtend de krant. En ik ben benieuwd waar ze aan denkt. Eerst Katie Tunstall. Came across a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh-hoo. I felt a little fear upon my back. I said, don't look back, just keep on walking. Ooh-hoo. Ooh-hoo. But the big black horse said, look this way. He said, hey, lady, will you marry me? Ooh-hoo. Ooh-hoo. But I said, no. Not the one for me. Ooh. And my heart hit a problem in the early hours, so I stopped it dead for a beat or two. Ooh. Ooh. But I cut some cord and I shouldn't have done it, and it won't forgive me after all these years. Ooh. So I sent it to a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh. Now I won't come back cause it's all so happy, and now I got a hole for the world to see. Ooh. Yeah. Ooh. And it said no, no, no, no, no, no. Said no, no, you're not the one for me. No, no, no, no, no, no. Said no, no, you're not the one for me. Ooh. Katie Tunstall, Black Horse and a Cherry Tree. Het is 14 minuten voor 6. Met Stefan Komduur. De zomermaanden zijn bijna voorbij en dus ook onze vaste acties op de maandagochtend. We bellen met nachtwerkers, want je weet het, je wekker op tijden zetten waar de rest van Nederland eigenlijk nog zich een keertje omdraait. Dat is voor onze nachtwerkers dagelijkse kost. Vorig jaar telde 1,2 miljoen mensen nachtwerk. Nederland telde 1,2 miljoen werkenden in de nacht, die soms of regelmatig werken als het buiten donker is. Zorgmedewerkers, horecamedewerkers, vrachtwagenchauffeurs, beveiligingspersoneel, het zijn allemaal mensen die werken op uren waarbij de straten verlaten zijn. En deze zomermaanden belden we elke ochtend met iemand die juist aan het werken is. We hadden al een bakker aan de lijn, vorige week iemand die aan de weg aan het werken was. En deze ochtend iemand die de krant bezorgt in Zuid-Limburg. En dat is Nadine. Nadine, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, jouw werkdag is al een aantal uren bezig volgens mij, hè? Ja, dat klopt. Hoe laat ben je begonnen vandaag? Ik sta om 14:15 op en ik stap om 3:05 in de auto en om 3:30 begin ik. Kijk, dat zijn nog eens tijden. 3:15 op. Hoe laat ga je dan naar bed? Nou, dat verschilt nog wel eens tussen 10 en 11 ergens. Oké, okay, dus jij kan met weinig slapen een goede werkdag. Ja, gelukkig wel, want ik heb hiernaast nog een andere dagbaan ook. Zo. Dus het wordt wel krap in een dag. Ja, goed. En dat krantenbezorgen, dat doe jij in het mooie Zuid-Limburg. Is dat ook echt op de fiets, met fietstassen? Nee, nee, ik heb een autoroute. Dus ik cross in op de landweggetjes, zeg maar. Ja, en dan mag je de hele tijd uitstappen of kan je hem net vanuit de auto hem vaak in de brievenbus gooien? Nou, nee, ik stap wel gewoon netjes uit. We hebben het over nachtwerkers deze ochtenden. Maar we hadden al een bakker aan de lijn, wegwerker. En jij dus. Jij rijdt echt in het diepste van de nacht. Kan je ons meenemen en nou eens even door je route? Waar denk je nou bijvoorbeeld aan als er echt niemand op die weg is? Nee, ik zet meestal de radio aan, lekker muziek. Maar ik rijd natuurlijk door het platteland. Dus aan de ene kant heb je koeien en aan de andere kant heb je schaapjes. En ik groet ze ook iedere ochtend. Ik roep ook altijd, goeiemorgen koetjes. En als dan op een gegeven moment het weiland leeg is, denk ik, hé, waar zijn ze? Het klinkt wel raar, maar... En wat zijn ze dan soms? Zijn ze binnen bijvoorbeeld? Ja, zijn ze binnen of staan ze op een ander weiland? En dan is het toch nog eventjes van, hé, die weiland is leeg. Heel raar, maar ja, het landschap, ook al is het donker, het geeft wel rust. En helemaal als het net licht wordt. En dat is zo mooi om te zien. Dat geeft zoveel rust. Ja, je voelt je altijd een beetje... Ik kan het enigszins herkennen, want ik werk 3 nachten per week, denk ik, hier bij de radio. Daar rijd ik ook over een lege snelweg altijd hier naartoe. Dat vind ik al heerlijk, want je kan ook een beetje racen dan. Je waant je een beetje onbespied. En 's ochtends terug kom je dan langs die mooie weilanden en liggen soms de koeien en de schapen nog te slapen of worden ze net wakker. En je voelt je ook een beetje alleen op de wereld op dat moment. Herken je dat? Ja, zeker, zeker. Alsof ik een kijkje mag maken in hun wereld, zeg maar. Ja, is dat ook een reden waarom je bewust hiervoor gekozen hebt? Nee, ik ben hier ingerold door hele andere dingen. Ik behoor tot tot een van de gedupeerden van de belasting, de kinderopvangtoeslagfraude. En ik heb 4 kinderen, dus mijn kinderen wilden op een gegeven moment merkkleding. Ik zei, ja, waar zullen jullie ervoor moeten gaan werken? En die namen de krantenwijk. Toen zei ze, ja, maar dat is zwaar, mama. Ik zeg, nou, mama, pak er ook wel eentje. Nou, dat doe ik dus ondertussen nu al 5 jaar. En ja. Gelukkig is er eindelijk een einde aan de kinderopvangtoeslagfraude gekomen. En daar gaat het goed mee. Maar ja, wij doen nog steeds de krant, want de kinderen doen ook de krant. Ja, jullie doen met het hele gezin de krant. Ja, nou ja, de kinderen die willen natuurlijk, ze willen Nike's en ze willen Jack Jones broeken en noem het maar op. Ja. Maar ja, dat zijn nog prijzige dingen. En ik heb gezegd van, nou, het is leuk, maar dan zal je ook zelf moeten gaan betalen. Want ik kan het in mijn eentje niet betalen. Ja, en zij zijn dus ook op dit moment de krant aan het bezorgen? Ja. En dat doen ze dan op de fiets, kan ik me voorstellen? Ja, wel op de fiets, ja. Goed, je zegt al, ik ben slachtoffer geworden van die toeslagenaffaire. Heb je ondertussen al geld gezien? Ja, zeker. Ik werd gebeld. En toen zeiden ze van, nou ja... je bent inderdaad, we hebben gekeken en we hebben je inderdaad fout beoordeeld. En er komt binnenkort 30.000 euro naar je toe en dan een brief. Nou ja, ik wilde meer weten wanneer die brief kwam als de 30.000 euro. Want dat was een bijzaak voor mij op dat moment. Voor mijn gevoel, hè. Mm-hmm. Ik vond het belangrijker dat mijn naam geklaard werd. Maar ik had een week later de centen op mijn rekening. En pas een maand later de brief, maar daar ben ik natuurlijk hartstikke blij mee. En wat staat er in die brief? Nou, dat je dus een gedupeerde bent, dat ze je fout hebben beoordeeld en dat het heel vervelend is. En dat je dus 30.000 euro krijgt ter compensatie. En dat ze de zaak verder gaan onderzoeken om te kijken wat er nog meer gedaan kan worden. Ja, en is die compensatie voldoende voor jou? Deze 30.000 euro, nee. Ik zit al 11 jaar in deze oorlog. En... 11 jaar ellende, daar weegt geen 30.000 euro tegenop. Nee. En dan moet je ook heel veel kranten voor bezorgen. Ja, zeker. Maar goed, ondertussen zeg jij wel, we hebben allemaal nog steeds die krantenwijk. We hebben ondertussen geld gekregen, ook van de overheid. En je doet het ook nog steeds. Ben je er een beetje verliefd op geworden, op dat krantenbezorgen? Nou, ik vind het heerlijk, 's morgens. Je dag begint vroeg en... als de meeste mensen... dat zeg ik, ik heb nog een andere baan. Dus als ik om 9 uur begin bij mijn andere baan... dan zie ik allemaal van die half wakkere koppies. En dan denk ik van... ik heb er een halve dag op zitten. Kom op, jongens. Ja. En wat is dat andere werk dan? Ik werk voor de GGD, bron- en contactonderzoek. Daar ben ik coach in, of vraagbaak. Veel mensen kennen de term vraagbaak beter als coach. Ja, dus, dus ik spreek zelf de mensen niet, maar ik kijk de dossiers na en kijk of er geen fouten in zitten of mensen geen foute adviezen hebben gekregen en zo. Ja, nou, dat is ook verdienstelijk werk. Vooral ook in zo'n pandemie natuurlijk. Ja. Die kranten die jij bezorgt, we hebben vaak ook Wouter aan de lijn. Ik weet niet of je wel eens luistert. Die bezorgt vaak ook de kranten. Die kan mij dan goed vertellen wat op de voorpagina staat. Vaak is het ook ellende. En je bent zelf onderdeel geweest van die ellende, vertelde jij net. In de toeslagenaffaire. Er is natuurlijk veel gegaan over in die kranten. Hoe blijf jij als postbezorger of als krantenbezorger dan toch positief, terwijl je zoveel ellende misschien elke dag moet rondbrengen? Ja, weet je, dat is altijd al zo geweest. Of je de krant leest of niet, en ik lees hem wel altijd. Maar je moet gewoon door. Je kan wel bij de pakken gaan neerzitten en denken van, oh, de wereld valt in elkaar. Maar daar gaat het niet mee weg. Het enige wat je kan doen is bij jezelf blijven en zelf waar je kan helpen, helpen. En gewoon doorgaan. Nou, dat, anders kan je niet. Ja, dat zeg je goed. Doorgaan, niet bij de pakken neer gaan zitten. Wat staat op de voorpagina's vandaag? Op de voorpagina van het AD. Ja. Offensief om evacuatie uit Afghanistan te forceren. We gaan druk zetten. Het gaat op het ogenblik heel veel over Afghanistan natuurlijk. Want ja, dat is natuurlijk aan de orde van de dag. Ja. Nou, duidelijk. Dankjewel, Nadine, dat we je mochten bellen. Succes nog even met de kranten bezorgen. En ook succes zometeen bij je andere werk. Nachtwerken, Nadine. Helemaal lukken. Fijne maandag. Helder. Hoi. Dag. Oh, it's a mystery to me. We have agreed. With which we have agreed. Think you have to want more than you need. Until you have it all, you won't be free. Society, your crazy breed. I hope you're not lonely without me. When you want more than you have, you think you need. And when you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. 'Cause when you have more than you think, you need more space. Society. Without me, society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Is more, but if less is more, how you keep in score? It means for every point you make, your level drops. Kinda like you're starting from the top, and you can't do that. Society, you're a crazy breed. I hope you're not. Without me, society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me, society. society. Have mercy on me. I hope you're not angry if I disagree. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Eddie Vedder, Society op NPO Radio 1. Het is bijna 6 uur, het einde van Gaan. Dankjewel allemaal voor het reageren. Morgen zijn we er natuurlijk weer tussen 4 en 6. Blijf vooral luisteren naar het NOS Radio 1-journaal hier nu op deze zender met Simone Wijmans. Wij zijn er morgen weer. Ik wens je alvast een fijne maandag. NPO Radio 1. 6 uur. De vreugde.